Vítajte pri našom dnešnom skúmaní. Máme tu pred sebou zaujímavý zdroj. Týka sa jedného špecifického historického obchodu v Lisabone. Áno, pozrieme sa na Batista and Reisnardo. Presne. Cieľom je preskúvať jeho príbeh, jeho význam, proste čo ho robí špeciálnym. Takže tento obchod nájdeme na Rua da Concesión a tá ulica tam mala kedysi aj iné meno však. Rua dos Retroceiros. Čo znamená ulica galantérii. Veľmi výstižné. Veľmi. A je tu ešte tá prezývka? Áno, to je zaujímavé. Miestne ho volajú Casa das Nuevas. Dom neviest. Viete, tá prezývka to nie je len tak. Hovorí nám to hneď o špecializácii však. Presne. A často práve toto, tá jasná identita, pomáha takýmto obchodom prežiť 10 ročia. Stávajú sa, no, skoro až súčasťou mesta. Určite. A tá história siaha až do roku 1947. Zdroj dokonca uvádza niečo, no, fakt pozoruhodné. Áno. Že to bol zrejme úplne prvý obchod v celom Lisabone, ktorý začal predávať konfekčné svadobné šaty. Naozaj. 1947. Áno. Teda hotové šaty, viete, kúpiť a obliecť. V tej dobe to muselo byť dosť revolučné. Predstavme si to. Tesne po vojne, Lisabon 47, začať predávať hotové šaty namiesto šitia na mieru, to bol určite odvážny krok. To hej. Vyžadovalo to predvídavosť aj isté riziko, ale zmenilo to dostupnosť svadobnej módy pre mnohé ženy, si myslím. A obchod sa aj menil fyzicky, pôvodne bol menší, len polovičný. Áno. Kľúčový bol rok 1992. Vtedy sa rozšíril do dnešnej podoby, pribudli tie veľké výklady a aj tie pulty zo svetlého dreva. 92. To je zaujímavé obdobie pre Portugalsko. Vstup do EÚ, prípravy na Expo. Áno, taký optimizmus tam bol cítiť. Presne. Takže tá investícia do modernejšieho vzhľadu, tie výklady, svetlé drevo, to nebola len údržba, to bola adaptácia. Stratégia. Áno, stratégia, ako ostať relevantným, atraktívnym, ale nestratiť tú pôvodnú dušu. A práve toto, tá citlivá modernizácia, to často odlišuje tie úspešné historické podniky. Mm-hmm. A vieme aj meno majiteľa, je to Hugo Barreiros. Áno. A situácia ešte trochu zaujímavejšia. Hneď oproti, cez ulicu, vlastní aj sestrinský obchod Nardo. Ten predtým patril Máriovi Ramosovi. Aha, dva obchody. Presne. A zdroj zdôrazňuje, že majú odlišný charakter. Náš dom neviesť, Batista and Reis, sa sústredí na látkové kvety vlastné výroby, svadobné veci, špecifické vzory, látky, čipky. A ten druhý? Nardo. To zdroj presne nehovorí, lenže sa doplňajú. Viete, táto stratégia dvoch obchodov oproti sebe, to je dosť šikovné. Myslíte? Určite. Umožňuje to pokryť širšie spektrum, možno osloviť trošku iných zákazníkov. Vytvára to také malé centrum expertízy na jednom mieste. Proste synergia, nie konkurencia. To dáva zmysel. A popri tej modernizácii a stratégii si zachovali niečo, no, veľmi hmatateľné z minulosti. Čo napríklad? Starý drevený meter. Zdroj píše, že to nie je len dekorácia. Normálne ho stále používajú pri predaji. Fakt? Drevený meter? Áno. Kus histórie, ktorý tam každý deň žije. To je krásny detail. Viete, ten meter, to je viac než len nástroj. Je to symbol. Symbol čoho? Continuity. Remeselnej poctivosti. Možno aj toho osobného prístupu. V dnešnej dobe digitálnych, neosobných nákupov takýto artefakt pridáva zážitku obrovskú hodnotu. Mm-hmm. Pripomína, že za tým stoja ľudia, tradícia. Presne tak. Je to vlastne kus dedičstva priamo na pulte. Krásne povedané. Hlavným sortimentom teda ostávajú galantérne výrobky Artigos de Retrosaria. Takže skúsme si to nejako zhrnúť. Máme tu Batista i Reis, ikonický obchod v Lisabone, prezývaný Dom neviest. Historický priekopník v predaji konfekčných svadobných šiat. Ktorý sa dokázal adaptovať, spomínali sme to rozšírenie v 92. Áno, ale zároveň si uchoval tú svoju špecializáciu. A tradičné prunky ako ten drevený meter. A tvorí tandem so sesterským obchodom Nardo. Presne tak. A to nás, myslím, privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Áno. V dnešnej dobe, viete, globálne reťazce, online nákupy, ultrarýchla móda, ako vlastne dokážu obchody ako Batista and Reis nielen prežiť, ale aj prosperovať? Dobrá otázka. akú unikátnu hodnotu ponúkajú okrem tých samotných produktov. Je to len nostalgia, alebo je v tej ich špecializácii, v tej histórii, v tom osobnom prístupe, je tam ukrytá nejaká nadčasová lekcia o tom, čo si zákazníci stále cenia. Čo myslíte?